สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่81นะครับจะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอัครทูตทั้ง12คนนะครับถ้าวันนี้มีเวลาเราก็จะพูดได้ถึง6คนนะครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทำให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสรู้จักกับสาวกของพระเยซูทั้ง12คนนะครับเราเห็นว่าสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ38นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ38โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ใดไม่รับกางเขนของตนแบกตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ใดไม่รับกางเขนของตนแบกตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราพี่น้องครับในมัทธิวบทที่11บันทึกบอกว่าเมื่อพระเยซูทรงตรัสสั่งสาวก12คนของพระองค์เสร็จแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จไปจากที่นั่นไปสั่งสอนและประกาศในเมืองของเขาเรารู้นะครับว่าสาวกของพระเยซูที่พระเยซูได้ทรงเลือกให้เป็นอัครทูต12คนนั้นเขามีภารกิจพิเศษครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในวันนี้นะครับเราจะมาดูในคนแรกนะครับคนแรกชื่อว่าเปโตรนั้นเดิมนะครับเขาชื่อว่าซีโมนนะครับคำว่าซีโมนนั้นก็จะเป็นภาษาฮีบรูนะครับส่วนเปโตรนั้นก็มาจากรากศัพท์ภาษากรีกครับซึ่งแปลว่าศิลานะครับเปโตรนั้นเดิมเป็นคนจับปลาครับเมื่อตอนที่พระเยซูทรงเรียกเขาให้มาเป็นสาวกมาเป็นอัครทูตพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปเราจะตั้งให้ท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลาพี่น้องครับหลายๆครั้งทีเดียวเมื่อพระเยซูได้ทรงตั้งพวกเรานะครับในการที่จะเป็นคนที่หาคนนะครับเหมือนกับคนจับปลาเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับว่าเราจะต้องออกมาตามที่พระเยซูได้ทรงเรียกมีครั้งหนึ่งครับพระเยซูบอกกับเปโตรให้ออกไปจับปลาและในปากของปลาที่เขาจับได้นั้นก็มีเหรียญเงินที่มีค่าพอที่จะจ่ายภาษีของเขาได้เปโตรก็ได้สัญญากับพระเยซูนะครับว่าข้าพระองค์จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยแต่พี่น้องครับในคืนที่เขาอายัดพระเยซูนะครับพระเยซูได้ถูกจับนะครับก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์บนแม่นเขนในคืนนั้นเองพระองค์บอกกับเปโตรว่าในคืนนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งและเปโตรก็ปฏิเสธพระเยซูจริงๆครับพระเยซูทรงรักเปโตรมากครับและพระองค์ทรงให้อภัยแก่เขาในภายหลังเปโตรกลับกลายเป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ในคริสตจักรสมัยแรกเขาเขียนหนังสือเปโตรฉบับที่1และ2ในพระคัมภีร์ของเราด้วยครับในชีวิตของเปโตรนั้นก็มีสิ่งที่น่าเรียนแบบมากมายนะครับถ้าเราศึกษาในกิตติคุณทั้ง4เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอนเราจะพบว่าเปโตรนั้นมีชีวิตที่น่าสนใจทีเดียวครับคนต่อไปครับก็คือแอนดรูนั้นเป็นน้องชายของเปโตรและเป็นคนหาปลาด้วยกันเขาเป็นคนนำอาหารของเด็กชายตัวน้อยๆซึ่งมีขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวมาให้พระเยซูครับพระเยซูโมทนาพระคุณสำหรับอาหารนั้นและทำการอัศจรรย์เพื่อเลี้ยงดูฝูงชนซึ่งนับเฉพาะผู้ชายได้ประมาณ 5,000 คนเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมานะครับในตามประเพณีของคริสตจักรที่เรียกว่า tradition นะครับเรื่องเล่าสืบต่อกันมากล่าวว่าแอนดรูนั้นยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซูโดยสถานภาพของความอัครทูต1ใน12คนนั้นนะครับโดยถูกขึงบนไม้กางเขนเป็นรูปกากบาทโดยไม่ต้องใช้ตะปูตอกเพราะเขาเองนั้นรู้สึกไม่คู่ควรที่จะตายไม่เห็นเขนเหมือนดังที่พระเยซูพระผู้ช่วยรอดของเขาได้ทรงกระทำแทนเขาเพื่อเขาเพราะฉะนั้นแอนดรูนะครับตามประวัติศาสตร์ตามคำที่เล่าต่อกันมาแอนดรูนั้นถูกตึงไม่เห็นเขนเป็นรูปตัว X นะครับไม่ใช่เป็นรูปไม้กางเขนตามที่เราเข้าใจเหมือนกับที่พระเยซูได้ถูกตึงครับคนต่อไปครับก็คือยากอบครับยากอบบุตรเซเบดียากอบนั้นก็เป็นคนหาปลาเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆของเขาครับบิดาของเขาชื่อเซเบดีเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาเขาทิ้งอาชีพหาปลาในทันทีและติดตามพระเยซูตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบางครั้งเขาได้รับการขนานนามว่าบุตรแห่งฟ้าร้องเนื่องจากเขาเป็นคนอารมณ์รุนแรงครับมีครั้งหนึ่งขณะที่พระเยซูทรงสอนเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์มารดาของยากอบก็มาถามพระเยซูว่าท่านจะให้บุตรชายทั้งสองของดิฉันนั่งต่อท่านในอาณาจักรของท่านได้หรือไม่แต่พระเยซูตอบเขาว่าไงครับพระเยซูตอบเขาว่าท่าน ไม่รู้ว่าท่านกำลังถามอะไรสถานที่นั้นได้เตรียมไว้แล้วสำหรับบุคคลที่พระบิดาทรงเลือกพี่น้องครับชีวิตของคุณแม่ของยากอบและยอนนะครับก็พยายามที่จะใช้เส้นขอร้องพระเยซูว่าพระเยซูช่วยเขาให้ลูกเขาได้ดิบได้ดีแต่พระเยซูบอกว่าอะไรครับบอกว่าท่านไม่รู้ว่าท่านกำลังถามอะไรครับสถานที่นั้นได้เตรียมไว้แล้วสำหรับบุคคลที่พระบิดาทรงเลือกแสดงว่าบุคคลที่พระบิดาทรงเลือกนั้นสิทธินั้นเป็นของพระบิดาครับพระบิดาได้ทรงเรียกและทรงเลือกเขาแล้วนะครับเขามีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบครับในการทำให้น้ำพระทัยแห่งการทรงเลือกและทรงเรียกนั้นสำเร็จคนที่สี่ครับก็คือยอนนั้นเป็นน้องชายของยากอบครับเป็นบุตรของเซเบดีเหมือนกันคนอื่นมักจะเรียกเขาว่าอัครสาวกแห่งความรักหรืออัครทูตแห่งความรักยอนนั้นถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเยซูที่สุดครับและเขาเป็นคนหาปลาด้วยหลังจากที่มารดาของเขาได้ถามถึงเกี่ยวกับบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระเยซูแล้วพระองค์ก็หันกลับมาหายอนและทรงถามว่าท่านจะดื่มจากถ้วยซึ่งเราดื่มนั้นได้หรือพระเยซูกำลังพูดถึงความตายครับความตายของพระองค์เองความสิ้นการทนทุกข์ทรมานการสิ้นพระชนของพระองค์เองบนไม้กางเขนนะครับยอนนั้นก็ได้เขียนพระกิตติคุณยอนครับซึ่งเป็นพระกิตติคุณที่มีความลึกซึ้งภายใต้ภาษาที่สละสลวยและง่ายดายและไม่เพียงแต่เท่านั้นท่านอัครสาวกหรืออัครทูตยอนนั้นก็ยังเขียนพระธรรมยอน1 2 3ด้วยและรวมทั้งถึงวิวรณ์นะครับในพระคัมภีร์ของเราพี่น้องครับอีกคนหนึ่งครับคนที่5นะครับฟิลิปครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับฟิลิปมากมายนักครับนอกจากว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกหรืออัครทูตที่พระเยซูทรงเลือกฟิลิปนั้นเป็นคนนำเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าบาโทโลมิวหรือบาโทโลมิวคนนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านาธานาเอลมาหาพระเยซูครับหลังจากที่พระเยซูทรงกระทำการอัศจรรย์เลี้ยงคนประมาณ 5,000 คนแล้วฟิลิปก็ช่วยเก็บอาหารที่เหลือได้ถึง12กระบุงเพื่อนครับ หลายคนนะครับถามบอกว่าฟิลิปทำไมไม่เห็นมีอะไรที่โดดเด่นนะครับไม่เหมือนกับยอนหรือไม่เหมือนกับยากอบหรือแบบเปโตรหรืออันดูนะครับฟิลิปเองนะครับสิ่งต่างๆที่ท่านทำนั้นไม่เพียงแต่ท่านเป็นอัครสาวกหรืออัครทูตแต่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนนำเพื่อนที่ชื่อว่าบาโทลเมนะครับหรือนาธานเอลนั้นมาเป็นลูกศิษย์พระเยซูด้วยดังนั้นครับเราจะเห็นนะครับว่าเพื่อนชวนเพื่อนนะครับเพื่อนที่รักเพื่อนที่ไว้ใจมีไหมครับที่เขาจะไม่ฟังเราและเขาจะไม่สัมผัสถึงพระเจ้าที่เราสัมผัสอยู่พี่น้องครับนี่คือบทเรียนในเรื่องของฟิลิปนะครับอีกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นคนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือโทมัสนั้นเป็นลูกแฝดครับแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับน้องคู่แฝดของเขาเขาเป็นที่รู้จักในฐานะของโทมัสคนขี้สงสัยนะครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตายครับจนกระทั่งวันนั้นที่พระเยซูปรากฏให้เขาเห็นนะครับและเขาก็ได้เห็นและได้นะครับได้เห็นรอยที่ตะปูในมือของพระเยซูและแผลที่สีข้างพระเยซูบอกว่าเอามือของเจ้าเนี่ยมาแตะมาดูซิว่าเนี่ยเป็นรูที่อยู่ที่พระหัตถ์และที่สีข้างที่ถูกแทงนะครับโทมัสก็ร้องบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์และพระผู้ช่วยรอดของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นเจ้าของข้าพระองค์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่โทมัสได้บอกว่าเรียกพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเรียกพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าเมื่อเขาพบว่าพระเยซูนั้นเป็นขึ้นจากความตายจริงๆครับเรื่องราวที่สืบทอดต่อกันมานะครับเล่าเป็นตำนานมาก็คือว่าโทมัสนั้นก็เดินทางนะครับไปทางตะวันออกและเพื่อที่จะประกาศพระศาสนาครับประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าในที่สุดนะครับก็เดินไปถึงอินเดียนะครับเดินไปถึงประเทศอินเดียเลยนะครับแล้วก็ตั้งคริสตจักรที่นั่นพี่น้องครับทุกวันนี้ก็ยังมีร่องรอยนะครับคริสตจักรที่ตั้งชื่อว่าเป็นคริสตจักรของเซนต์โทมัสนะครับซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียนะครับเราจะเห็นร่องรอยและเห็นประวัติศาสตร์ต่างๆที่เป็นของโทมัสอยู่ในประเทศอินเดียครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับ6ท่านแรกน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพี่น้องทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ตลอดทั้งวันครับอ อาเมน